ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون سورة حجر جي دام کی سورت دے ترتیب په اعتبار سره دا 15 سورت دے پس د سورې ابراهیم نه او نزول په اعتبار سره 45 سورت دے پس د سورې یوسف نه نازل شوې ده سورې یوسف نه وروسته کلمات په دې سورت کې 845 دي 654 او حروف په دې سورت کې 2960 2760 ربط و تڑند سورہ حجر دمکی سورت سرداز ہے چی سورہ ابراہیم کے بیان و تذکیر بی ایام اللہ چی دیوتا عبرتناک واقعات دا اللہ تعالیٰ ورطا بیان کو ذکرم بی ایام اللہ شپکم آیت سورہ ابراہیم کی ویل په سوره حجر کې ذکر کوي بیان د حسرت د دوی په عدم ایمان باندې ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ایمان چانه دراوړې اسلام چانه دراوړې او رسو به ارمانونه وکړي یا سوره ابراهيم کې بیان او تذکير بیا ايام الله عبرتناک واقعات ورته بیان کا سوره حجر کې نزول د عذاب دی په منکرینو باندې چې څوک انکار کوي نو پای باندې عذاب راځي لکه اصحاب الحجر یا سوره ابراهيم کې ویل چې ذکرم بیا ايام الله نو سوره حجر کې ذکر وکړي د اقوام هلاکو چې کوم قومونه الله هلاک کړي دي دا یې تذکره وکړي رب دې اسمی د سوره حجر نامه کې سره داسې اول نه دار بدر روان دي د فاتحین په توبه کې ویل و فقنا للتوبه مثل قوم یونس توفیق راکې مونږ تر توبه لک توفیق دور کړې او قوم یونس علیہ السلام تا ولا تحمل علينا ما حمل على هود و یوسف من آشان مصیبتون امرا ولی سن چه بیسود و بہود علیہ السلام را استیم ووفقنا نصبیو کم اصلا را دی توفیق راکی منتا چه تصبیو و استا پشان دراد بننی و توکل و کبتا پشان دی توکل دی ابراہیم علیہ السلام ولا تسیرنا مکذبینا مثل اصحاب الحجر او مگر زیمان لر تکذیب کون کی پشان دا اصحاب الحجر بننی ای په سندرو جنتیا کون کې مم غرته داور صورت یا تخویب بلا عذاب منکرین توحید ته چې کوم منکرین د توحید د الله دی آی تبا ير ور کوي په عذاب سره ادا ایت پاره با ذکر د او قومونو کې چې الله لا کړی اجمالاً سلورم او بنځما آیات کې او تفصیلی ذکر بکی د دریو قومونو 1300 قومونو کې او دوه ډلې د مکه والا یو هغه چې انکار کوي د توحید نه دوه ډلې مکه والا مستهزئین او مقتسمین اخر د صورت کې راځي او سبب د عذاب ذکر کوي چې انکار دی د توحید نه لا یوال نه انکار کوي د دې نه توحید ثابتې په درې طریقو سره توحید به په درې طریقو سره صورت کې ثابت دی یو دار جرایت باربلس دلایل عقلی راوړي دلایل عقلی لس دان غیرت به کوي په درې اقسام شرک باندې شرک په تصرف باندې شپږم آیات نه دیار لس درشتم آیات پورې دی عبارت دی په شرک په عبادت باندې دوه آیاتونو کې 98-99 آیات کې او په شرک بل علم باندې دوه آیاتونو کې سړي رښتم آیات کې وو نوې آیات کې او و اسماء الحسنا د الله براوړي سورته د درې بابونه ده اول باب چې ابتداء نه پنځل لسم آیات پورې پدې کې اول ترغیب د قران ته اولنی آیات کې تل آیات الکتاب قران مبین بیا تخویف په ذکر کولو تمنا د ایمان دویم آیات کې چې دې په تمنا د ایمان وکې ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین بیا زجر په دریم آیات کې بیا سلورم او پنځم آیات کې تخویف دنیاوی عذابونه ویره ورکې او بیا درې آیاتونو کې شپږم هم اتم آیات کې انکار ذکر کوي د رسولنا بیا به ترغیب ورکې نهم آیات کې قران طرف ته او بیا به زجر او زورن ورکې آچا د چار رسولانو پورې ټوکی استهزاء کوي لسم ندیا لسم آیات پورې او بیا دو آیاتونو کې سوال لسم پنځل لسم آیات کې به زجر ورکې په انکار د معجزاتو معجزات نو څوک انکار کوي الف لام را الله پوېږي په معنا د حروف باندې دا دي آیاتونه د کتاب او قران مبین او قران واضح کونکي واضح بیان کونکي کتاب دي ال کتاب نو مراد چې یو مکنی کتابونه دي ځکه قران کې چې دای کتاب واقعات دای کتابونو حالت هم ذکر کړل او یا دا قران مبین دا عط په تفسیری د ال کتاب لپاره او قران مبین او قران واضح بیان کونکي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ډیر کرتا ارمانونه به کوي آکه سان چې کفر کړي کاش دې توحید الله قبول کړي مسلمین مسلمانانو امانت الله توحید د الله او والدای قبول کړي دیوانه تیریوي اته امر کې تیر شوی حواله آیاتونه ماراړول دی باندې چې دوی په توحید بس انکار کوي په دې ارمان وکړي په دې بس هم ارمان کوي چې کاش مون قیامت چې دا او دروغ جنتیام نه وای کړي دا انګې دې بس هم دې ارمان کوي چې کاش مون رسول تکذیب نه وای کړي رسول مرګرتیا مون کړي لکه سوره فرقان کې راړول حمایتونه زرهم یاکلو دې آیت کې زجر ورکوي په محبت د دنیا باندې ځکه محبت د دنیا چې دا سبب د ډیرو ګناهونو دی زرهم پرې ودی لرا یاکلو چې خوراکونه کوي وای تمتو فائدې واخلي دې پرې دو چې خوراکونه کوي دنیا کې مشي خوراکونه کوي او فائدې واخلي ويلهم الامل غافل قد لرا امیدنا امیدونه چې دی هغه غافل کی د سنه غافل کی منه کثیر و یعنی توبه دیوانه الانابه د توبې نه غافل کی امید و توي و صبر که ته لا ځوانې ګناونه کې بډاتو کې وې توبې وباسي کړه ځوانې کې دا شیطان د امیدونو په وجه باندې رسو کوي دانګې انابت نه الله دې را ګرځېدون نه پرې دی وې دی وکه خلک څه ته نه کوي تیم کوا د شیطان د وسوسه اچي ویلهیهم الامل غافل کی دل را امیدنا پس او په عالم بزر دی دی و پوی شي ول انجام پد ورته ولګی دی ول انجام بسئی احادیث کی راوی انسان بوډا کی یذبر و آدم و یشب من اسنان انسان بوډا کی ود کی ود سی زنا دا نور نوزانی نیو پای کی طول حرز د طول العمل له دته امیدونه نور نور ود کی بډا ته د دین کار کوه بډا شه سپینګر شه شیطان د تو وسوسه اچي د څه غنه شه زه خو ځوانه مزګه سترګې کار نه کوي لاسونه رپیږي په رپیږي زلې زغنینو نه دادو کې زلمې ځوان نه دا شیطان ته دا وسوسه اچي د تا وسو په عالم وما لکنا من قريه الا ولا كتاب معلوم تخويف دنیاوی او ننی حلاکری اونگی او کلیوالا مردا چو دائر پارا نیتا مقررا معلوما دائر حلاکت دفارا نیتا ما تسبقو من امت نشی مکی کے دے ما تسبقو من امت ناجرا نشی مکی کے دے یو امت دنی ٹیخ پلنا و نشی رستو کے دے چھا دا عزار دفارا چی کم تیم مقرر وی دا عین عین رستو کې دې شي او دا عین مکه کې دې شي. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. دا آیت کې زجر او زورونه به استهزاء رسول رسولانو پورې دې ټوکی گئی او ټوکر په تور به وته یا وقالوا وايدي يا ايها الذي اے آکس نزل عليه الذكر جنال دشه دا باوان وحي چاوی چې ما ته وحی را لې ما ته ذکر را لې الا کلم مجنون ته خا و خالې ونه دا نزل عليه الذكر دا به مرتن مسخرو به تور باندې ویل چې آکس چې ته دعاو کړي دې چې ما باندې وحی را لې لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. ولی نراولی تمونتا ملائک کئی تدرشتنونا کتجرتا واقعی رسول پیغمبری پکار داده چی تری منگتا ملائک راولی. او دا مطالبت دا تقریبا هر سرکش ادا کری دا رسول تداویلی کتجرتا واقعی رسول پیغمبری بھنگمان ملائک راولا ملائک بھو موینو لیکن فرعون هم ده موسیٰ علیہ السلام نه دا مطالبه کلی وی ده ملائک را ولی چی مخیوینو کنه سنگ ملائک دی. سوره زخرف کی برایشی دری پندوس تمایات دی. اللہ وی دی خود ملائکو دلی دنو مطالبه کئی ما نو نزل الملائکت الا بالحق نا نازل او منگ ملائکو لانو منگ بحق سرا. حق نا مراد یا خو عذاب دی چی ملائک رازی ملائک اسی نرازی بلکہ عبد عذاب دے پار رازی بیا بتا سخپے ہوئی یا دا حق نا مراد وحی دا چننا نازی لو منگ ملائک لرا مر پا وحی راوڑو لسرا ملائک چی رازی نو آبا وحی راوڑی. وما کانو ایزا منظریل او نبایی دی پدای واکی محلت ورک لیشوی دی دا مطالبہ کئی چی ملائک دراشی وک ملائک رال نو دیوته بیا مولد بنئی. انا نحنو نزل ذکر و انا له لحافظون. مانا دی حاصل دی دا ہے چی منکرین چی آفتا بنی فتوی لگی دی جنون چی تلی ونئی یا ایو اللذین نزل علیہ ذکر و انا کل مجنون. مقصد ایسا ہے چی قرآن دا ختم شی زکر بیدین سڑے چی دا پسند بانے اعتراض کئی استاذ بانے والے اعتراض کئی در دی استادنا سبق ویلی دار یهودیانو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے چی آئی اعتراض کاؤ انو ڈاریک آئی اعتراض کرے جبریل علیہ السلام مانے چی درہ پیغمبری اڑو ثابت نشی بقرا کی مان کانا دو اللی جبریل علیہ السلام آئی دا اعتراض ولی کاؤ در دی ویلی چی استاز بدنام شنو شاکر خوبی سکاو لے نشی نو سنت بانے آول اعتراض دا یهودیانو کرے داین رسو بیشی اگان چی دی انتام دی دین ختمانو کی دی آئی چی اعتراض کوئی نو دی دین پا سنت بانے کئی صحابہو باندے صحابہو پوری آئی بدرد ہوئی صحابہو پوری چاہتے لکری خمینی لکری ہوئی دی امت دو غٹ سپی یو بکر صدیق نعوذ باللہ عبدیم عمر پارو دا سی خلق دی دی دین پا سنت بانے اعتراض کئی زکر چی صحابہ چی دی آئی صحیح ثابت نشین قرآن دا پواسر صحابہو سرمنگ تراغلے دی احادیث در صحابه اونه نقل دی منزون زکاتونه در طول طریقه اونه نقل دین دین پخ پلا ختم شد. نبی دین سره دا اعتراض کئی پسند بانده. رایت مول ویل چه این لکل مجنون تو خلی ونه. مقصد اتره دا دی اعتراض دا دیر باری دا دین حسر ختم که. لاوی دی و اعتراض کئی خود دین ختم ورنه چیزه که این نا نحنو نزل نزکرا. یقین المنگ نازل کلی دا وحیح. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَيَقْنَ الْمُنْغِ خَانْخَاضِ دِي حِفَاظَتْ كَوْنْكِ دوائی حفاظت چلی آمانگا کو او دا ہر زمانہ کی تے دام تردید دے شیعگانو دے شیعگانو ای دا قرآن چلی دا خپل اصلی شکل کی را موجود نرے بلکہ دیکھو ای تحریف شوئے دے او تسلو نبر آیاتون آگا یادی چلی کی دادسی او دادسی ہو یو مثال دا ایلی که کنتم خیر امتن اخرجت للناس رای دا امتن نو بلکی کنتم خیر امتن اخرجت للناس پلا درس امامان دی ثابت ہے نوی دی بایی که بدن اکن امتن دا امتن نو امتن جوڑ که دیر دوشان تقریبا سلون بر آیتون آیاتی ویدی که تحریف شویده دا صحیح خلاف دیر دی آیتن اللہ ایمان نازل کرے خوزی حفاظت کو مرده دې حفاظت کون کې زیمه د دې حفاظت کون کې زما زبر دې حفاظت کوم. یاد به مدل آی منکرین حدیث آی وی احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم دا حجت نه بلکې سو ادا له ول حدیث دی دا دروغ دی وای ځان نه ایره پارا قسم جوړ کړی. عمر رضی اللہ عنہ ته نسبت کرے عمر رضی اللہ عنہ ویلو دروغ وای. عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عبد البر نقل کرے جامع بیان العلم و فضله کی حدیث ته ترغیب ورکله وی تاسو حدیث یاد کی حدیث یاد کی خذوم بسنن فإن اصحاب السنن اعلم بكتاب الله داخل کوي په سنت د نبی باندې راټینګ غیر اثرې کوي ځکه سوچ په حدیث کو په جناب قران هم کوي په حدیث نه کوي جناب قران هم نه کوي خذوم بسنن. او بکر صدیق د نسبت کوي وی نبی ویلو نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې لا تک دوان حدیثا ومن كتب عني غير القران فليمحو. مسلم کی حدیث دے کتاب الزہد کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زمانہ بہ حدیث لکھی نو چاچی لکھلی دی نو اوران کی وی دا سچ لکھلی دا اور نبی دے حدیث نہ خلاف دی حدیث نہ خبر دی دا حدیث دا ضعیف دے دی بہ سند کے ابن حمام راوی دے تقید العلم دا خطیب کتاب دی یو درس میں سبب ان لکھے وی تفرد حمام بروایت ہذا الحدیث عن زید بن اسلم دیکھ تفرد کرے دا البدایہ و نہایہ کی وے ابن کثیر رد کرے دے ابن حجر رحم اللہ پہ فتح الباری کی کرے دے زیب زیبان دے دا حدیث شیرے آئیوی کل ویداد دو 250 ہجرے ندی خوالی کلے شوی دے دونیم سوا کال رسو چیو خبر سڑے لی کنو آب رشتے ہوئی اول بتا تا تمہید کی دی دس دنو حدیثونا تڑارک نیا دے وی چیو سڑے آئیو خبر اکلی او بیا بل کس راولا گی او داو خبر دونیم سو کال رس تولی کنو ای داو رشتی تو پخبر ویچی نا ویوال حدیث خود دونیم سو کال رس تولی کرشوی نی دا کم نن رشتی شو سوچا دروغوی دی حدیث دا لی کرشوی دی پا زمانہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے البتہ تدوین دائی دا ترتیب چاہی تا ورک لیشوی دی نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ نا رس تولی گنی دا ترتیب قرآن تا بدی شکل باندام پا زمانہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دا سنو قران او قران دیو ترتیب داول رس دور کله شوی د دې دور نه تیر شوی دا بخاری کی تفصیلی حدیث دیوان رازی چې کړه جنگ امامه او مسلمانای کذاب سره پای کې وسو قرا شهیدان شیو وسو قاریان لوی تعداد د صحابه شهید شو. عمر رضی الله عنه راغه او بکر صدیق دی ویل امیر المؤمنین نن خو یو جنگ وشو پای کې وسو قرآ شهیدان شو وکدا چې یو بل جنگ وشو زونه دومره قاریان مړ شو نو اسې نه قران نه نه ضایع شي نو دا را جمع کول پکار دي. هغه اول نه مانه لوي څه څنګه هغه کار وکم چې نبی نه کړي بیا وي از ما اصلب دی باندې الله مطمئن کو نو قاریان ته حکم وکړه جمع کولی شروع کړل دا څه پاړو کولی کله څه په بکرو لیکله څه د کجر په پوستو کولی کله شه څه په ترمنو لیکله شه دا ټول راجم کړل پایر پارا صحابه مقرر کرن دا طول قرآن کتابی یو شکل گرا جمع کرن. بیاد حفصی رضی اللہ عنہ سراغ اپرو دو چکل دو عثمان رضی اللہ عنہ دور شو چاو یو قرد کاو چاو بل قرد کاو دیر قردو نه دی ندائی دو وجن اختلاف جوڑ شو یو بیو تو التی غلط وی بل ببل تو الغلط وی حضیفہ رضی اللہ عنہ مشورہ دا ورک دا عثمان رضی اللہ عنہ تا چی دا قرآن اس پا یو قرد باند را جمع کول پا کار دی اسنه چې دا اختلاف وګورئ د سبب د خلکو دا نور قراتونه ته لیرک لو دا حجازینو په قرات باندې دا یو قرات ګراتول لازم است دی ونه دی قران ته مصحف عثماني ورته لګی دغه د عثمان رضی الله عنه دور کې دا راجم شوی او چې کوم اصلي نسخو نه آی حفصه رضی الله عنها له بیر دور کړه نو په سره وی چې حدیث په دور کې د سینو نو قران هم په دې شکل باندې دا سینو راجم شوی دا اوس په بکر لیکل شوی ته په پانو باندې اوس په یو سو سو بل صاحب او رجم کله به دم منه کړ او سوچ دروغوي وي حدیث نه لري کړی شي په دنیا عقل کوم زه کتابونه نه ګورم کوستره ور سره نه بخاری امام بخاری رحمت الله علیه باب کې کتاب العلم کې باب کتابت الحديث پای کې ډیر حدیثونه راوړي دي پای کې امر کړی نبی صلی الله علیه وسلم یو خطبه خبره وکړلې یو صحابي دی دا نوم ابو شاره ا نبی صلی اللہ علیہ وسلم توید اللہ رسول الله علیه و الی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو اکتبو لابی شاہ د بشر لپاره دا دا خبرې در لپاره ولیکي او حدیث لیکل شوی دای حفاظت هم شوی د دې وینا چا چې با حدیثو کې ځان نه خبره دل نه کړي موضوعي حدیث یا ضعیف پای مستقل کتابونه لیکل شوی چې دای تمیز جداواله راوستل شوی دی د صحیح حدیث نو صحیح حدیث ځان له کتابونه صحیح البخاری صحیح مسلم صحیح ابن حبان صحیح ابن خزیمه ځان له مستقل کتابونه سنن باندې ځان له سنن ابی داود سنن ابن ماجه سنن داشن جوامع دی جامع الترمذی دا ټول ځان له مستقل مستقل مستدرکات دی بل بل کتابونه پارس لیکل شوی حفاظت دا الله کړی انا نحن نزلنا ذکرا یقین المنگا نازل کرے ددا وحی او یقین المنگ یو خاوا دای حفاظت کون کی ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین یقین را لی گلیم دیر رسولان مکستا ستا باڑل لڑم بنو کی دیکی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا جدی تا پو استحضاء و ٹوگی کئی خود تصور کوا ستا تکزیب کئی خود تصور کوا ذکر مکنو رسولان سلم دا معاملہ وا وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون او نراضي دي ته څوک به امر مردا چې دی پای پور ټوګي کولې كذلك نسلقه في قلوب المجرمين دا غي نباسون دي استهزاء او شرک لر پسونو د مجرمانو کې لا يؤمنون به ایمان نراوړي په قران باندې وقد خلت سنه الاولين او يقين دي شوي دي طريقې د بخوانو ولو فتحنا عليهم بابا من السماء بیاد کی ضرر دے پہ انکار دا موجزی باننے او کرا پرے نزو من پہ دیبانی او دروازہ دا اسماننا فظلو فیہ پس پرناور زرخی جی پائے کے فظلو فیہ یا رجون پس پرناور اس پائے کے اور اخی جی لقالو ندیو دیو بوای انما سکرت افسارنا یقنن بن کلیشوی دی نظرنا زمنگا دیکھ موجزی طلب کئی والله کې معجزه ورکړل شو دی او د ویل شي زې د ورځې د اسمان ته وخیږي ادي وخیږي نو به هم نه مانی دوه ورځې وې پېښ کړي یا هو به وي چې ان لما سکرت ابصارنا دا اوس موږ سترګې باندې کړې شوې وې سکرت مجاهد رحمت الله علیه سدت ابصارنا او بل دا بل نحن قوم مسرون بلکې یو من قوم جادو کړې شوې هم باندې جادو شوې رې بس دا نظر بندې شوې موږ رښتیا اسمان ته نیو راخدلې اوس دې پر دې الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا حي يا قيوم لا اله الا انت ارحم بنا واستغفر لنا كل